बादशाह ने मारा, बादशाह जो बेगम से हारा, और गुलाम किस्मत का मारा बेचारा। दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी। भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी।